राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत कीमती कीमती चीज वो बड़ी महंगी मिलती है। जल तृण नाज, तृण तो पशुओं के लिए, नाज मनुष्यों के लिए, और जल दोनों के लिए ये सस्ता किया है। जिसमें ही प्राण धारण के लिए सबसे सस्ता वायु है, जिसकी आवश्यकता हर एक जगह हर एक प्राणी को भी आवश्यकता रहती है, वो बिल्कुल बिना किसी फीस के स्वतः सबको श्वास मिलता है। क्यों? वायु के बिना जी नहीं सकते। उसे दो नंबर पानी का आता है, जल तो वो से सस्ता है, परंतु अन्न के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, जल के बिना नहीं, हवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो वो जल से कुछ अनाज महंगा आता है। इस तरह से जितनी आवश्यकता कम है तो कपड़ा है, मकान है, फिर सोना है, चांदी है, तांबा है, ये है। इसी तरह से भगवान अवतार लेते हैं, चरित्र करते हैं। उनमें एक विलक्षण बात देखने में आती है कि भगवान के चरित्र होते समय जितना भगवान ने काम किया, जितने भगत हुए हैं, जहां जहां भगवान ने लीला की है, उनका उद्धार हुआ है। भक्ति करने वालों के मन में आती है, क्या करे, भगवान का अवतार हो, उस समय भाग रहा हूं होते तो भगवान के हम चरित्र सुनते और उनके चरित्र देखते, साथ भी रहते, दर्शन भी करते। पर वो क्या कि इस समय नहीं है। ऐसी कथा अगर याद वाली है, मौका पर कहने का विचार है, याद रख तो। अभी ये मन में आई कि भगवान के चरित्र देखने से तो मोह होता है और सुनने से मोह नष्ट होता है। जैसे अभी कहा ना, मणिमाणिक महंगे किए, सस्ते जल तृण नाज, ऐसे भगवान के चरित्र दुर्लभ है पर चरित्र देखने से मोह हुआ। भगवान के चरित्र देखने से इंद्र को मोह हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, नारद जी को मोह हो गया, सती को मोह हो गया, गरुड़ जी को मोह हुआ। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। जब मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया तो गरुड़ जी ने जाकर नागपाश से मुक्त किया। तो गरुड़ जी के मन में आया कि मेरे बिना भगवान नागपाश से छूट नहीं सकते, तो क्या बात है ये, भयम हो गया। फिर ढूंढते फिरे कैसा मोह नष्ट हो, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, भाई मैं क्या कहूं, भगवान शंकर के पास जाओ, वे तुम्हारा संदेह दूर करेंगे। शंकर के पास गए, शंकर ने कहा मैं तो मार्ग में मिले हो, अभी मैं क्या बताऊं, तुम्हारा संदेह दूर करना हो तो काकभूषण जी के पास नीलगिरी पर्वत, वहां पर काकभूषण जी रहते हैं, वहां बट के नीचे कथा किया करते हैं, बड़े बड़े बूढ़े बड़े वृद्ध व्यंग आते हैं, उनको सुनाते हैं, तो वहां तुम जाओ। तो गुरु जी वहां गए। बड़ी एक रहस्य की बात है, लाल जी ने भी नहीं सुनाया, भगवान शंकर जी ने नहीं सुनाया, काकभूषण जी के पास भेजा। ये भगवान की विस्तृत लीला है। अगर भगवान शंकर उपदेश दे उससे मुंह दूर हो जाए तो मन में अभिमान रह सकता है कि भगवान शंकर ने दूर किया। तो भगवान शंकर इस बात को समझते हैं कि इनका मुंह दूर कैसे हो, तो काकभूषण जी के पास भेजा और वहां गए गरुड़ जी, कथा सुनी, वो संवाद रामायण में है। कथा सुनने से मोह दूर हुआ। तो गरुड़ रहे पक्षियों के राजा और गए कहां पर, जो लोमच ऋषि ने कहा शपथ यो हो पक्षी चंडाला, पक्षियों में चंडाल पक्षी हो जाते, नीचे से नीचा पक्षी काकभूषण जी, ऊंचे से ऊंचे गरुड़ जी, उनका संदेह दूर करने के लिए वहां भगवान शंकर ने भेजा। तो भगवान कहते हैं मैं भगवान की लीला के मर्म को जानता हूं, देवताओं ने भी जहां भगवान से प्रार्थना करी संकट पड़ा, तो भगवान कहाँ है, क्षीर सागर में है, वैकुंठ में है, कई बातें चली, भगवान शंकर और में रहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाता प्रेम ते प्रकट हो ये, मैं जाना। शंकर जानते हैं ये भगवान के अंतरंग प्रेमी है, सेवक स्वामी सखा सेव, उसी क्षेत्र में हम भी बैठे हैं, बड़ी भगवान की कृपा है। तो वहां गए तो वहां कथा सुनी, उससे उनका मुंह दूर हुआ काकभूषण जी के द्वारा। दूसरी बात वहां ये भी कही, खग समझे, खग एक ही भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को सीज समझता है, विश्वास था, पर वेदन में महादेव जी का अभिमान ये था। ऐसे ही सती ने, सती को हो गया मोह, जब ये भगवान शंकर अगस्त मुनि के पास गए सती सहित, तो वहां बातें चली, ज्ञान की आदि उन्होंने चलाई, भगवान की भक्ति की बात भगवान शंकर ने कही, ऐसा संवाद करके आ रहे थे। उस समय भगवान का अवतार हुआ था, वे सीता जी को खोज करते हुए जा रहे थे, सीता कहां गई, क्या हुआ, कौन ले गया, कैसा हुआ, ये भगवान की विशेष लीला है, हरेक आदमी नहीं समझ सकता। तो खोजते फिरते हैं, सीता का पता नहीं लगता है। अगर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो ये बात गिद्धराज ने कह दी थी कि नाश न था न दशा न, यह करके ये गति मेरी दशा ने की है, और सोई जनक सुता को ले गया है और दक्षिण दिशा में गया है, समाचार भी मिल गए। फिर भी ढूंढते हैं, सोचते हैं, खोजते हैं, चारों तरफ बंदरों को भेजते हैं। तो भगवान को सर्वज्ञ माने तो कहे चारों तरफ क्यों भेज दी, और अल्पज्ञ माने तो हनुमान जी को बुद्ध ने कह क्यों दी नहीं। ये तर्क से है, राम अतर्क कर्म मन बानी मत असार सुन सुनो से, यानी भगवान ही भगवत शंकर अभी कहा है कि राम के चरित्र अतर्क है, तर्क के द्वारा कोई समझ नहीं सकता, ये भगवान की कृपा है। सो जाने जे नहीं उस नारी, वाल्मीकि ने कहा है महाराज आपके चरित बिरह विधि हरि शंभु नचावन हारे, सो नहीं जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जाना नहीं हारा, कोई भी नहीं जानते विधि हरि शंभु ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले, इसमें बड़ा आश्चर्य आता है। भगवान राम जी विष्णु का अवतार है, इनका चरित्र जिसको विष्णु भगवान भी नहीं समझते, क्या बात है। तो ऐसी बात है कि भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के ब्रह्मांड में, भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। जिस तरह से सुबह सूर्य उदय होता है और कपाट दिया हुआ है, उसके छेद में से सूर्य की किरण आती है, उस किरण में देखो तो डंडा भी जो टीकती है, भी छोटे छोटे छोटे छोटे कण घूमते हैं। भगवान के एक रूप में ऐसे ब्रह्मांड घूमते हैं, ये आकाश पृथ्वी ये चंद्रमा तारा नक्षत्र समुद्र सब ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज है, ऐसी भगवान का रूप है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के राम वो परात्पर राम है, परब्रह्म परमात्मा, और ऐसे एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो एक एक ब्रह्मांड के अधिपति, सब उस परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, वो सबसे बड़े परमात्मा वो राम जी के तुलसीदास जी महाराज के इष्ट है, ये वर्णन करते हैं। तो बाद में कह रहा था कि भगवान के चरित्र सुनने से उनका मोह दूर हुआ, चरित्र नहीं कर, चरित्र सुनने से और चरित्र देखने से मोह हुआ। सती ने वहां देखा तो क्या देखते हैं, भगवान अवतार लिए सीता जी खोज करते हुए जा रहे हैं तो जय सच्चिदानंद परधामा, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं शंकर। सती ने देखा ये क्या बात है, सबसे बड़े महादेव एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, जय जय सच्चिदानंद कहकर ऐसा विचार आया। तो शिव जी ने कहा तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ये भगवान है। परंतु उनके संतोष नहीं हुआ तो शंकर ने कहा अच्छा जार परीक्षा ले लो। तो वहां गई, सीता का रूप धारण कर लिया और वहां राम जी ने पूछा कि सती आप अकेले कैसे जंगल में घूम रहे हो, भगवान शंकर कहाँ, बड़ी शर्मिंदी हो गई। वो जो भी सीता रूप धार सीता को खोजते सीता मिल गई। तो ये सब आवेगी कथा हुई तो बड़ी चकर आ गई, कल आ गई है कथा, कल आ गई आपने सुनी है, हम तो भूल जाते हैं, मैं आप क्षमा करेंगे। तो कथा ही है, बड़ी पवित्रता आपने सुनी है। अब इस तरह से कुछ मोह हुआ देख करके, फिर सती जो भी वो कथा सुनी, भगवान शंकर ब्याह भी ये सब बातें सुनी है, अब ब्याह की बातें आएगी गाड़ी। तो चरित्र सुनने से उनका मोह दूर हुआ, तो वो मोह दूर हुआ पार्वती रूप से जब कथा सुनी, सती रूप से मोह हुआ। तो भगवान की कथा सुनने से मोह दूर होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम लोगों के मन में आता है भगवान का अवतार हो यार, उस समय हम रहे तो भगवान के दर्शन करें। गोस्वामी जी के मन में आई तो भगवान ने वहां कृपा करी है, दर्शन दिए है। तो ये मन में रह जाए तो भगवान की चरित्र सुनने से मोह दूर होता है। तो हम लोगों के लिए ये सस्ता है, अवतार तो कभी कभी हो और अवतार की कथा जो रहती है हरदम ही, तो हम लोग सुनने को कथा मिलती है, कितनी विचित्र बात है। वो कथा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, कथा सुनते चरित्र पढ़ते हैं। तो सस्ता कथा भगवान तो दुर्लभ है, भगवान के चरित्र भगवान की अपेक्षा सुलभ है, सब कोई सुन सकते, सभी पढ़ सकते हैं। और अवतार लेने का हेतु यही होता है, तत्काल तो धर्म की स्थापना करता है, अधर्म का नाश, दुष्टों का विनाश और भक्तों की प्रसन्नता पर श्रद्धा के लिए वो चरित्र गा गा करके लोगों का उद्धार होता रहे, ये चरित्र भगवान करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए हुआ है, ये कितनी हम लोगों की कृपा है, भगवान की कितनी महिमा है जो हम लोगों को कथा मिल रही है। तो ये सस्ता भगवान ने किया, जैसे जनत्रन दास को बताया, ऐसे भगवान के चरित्र सस्ते हैं। तो इनमें मस्त हो जाए और राम जी के साथ रहे। और जब राम जी की कथा आवे तो कथा आते हुए इस भगवान के साथ में हम लोग रहे। गोस्वामी जी महाराज कथा कहते हैं तो ये भगवान राम जी के साथ रहते हैं, कथा कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं सदा ही। तो यहाँ कहेगा, यहाँ ये बात होगी, वहां वहां दशकंधर के आखाड़ा, वहां दशकंधर का आखाड़ा था, यहाँ प्रात रघुनायक जागे। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? गोस्वामी जी साथ रहते हैं। तो इस कथा में सज्जनों अपने साथ रहो, रघुनाथ जी के साथ। पर भक्तों में कई होते हैं, कई सीता माता के भक्त होते हैं, रघुनाथ जी के भक्त होते हैं, कई सीता के कन्या के प्रेम उपासक होते हैं। तो वे जनकवासी होते हैं और राम जी के उपासक भी अयोध्या के होते हैं। दोनों का मिलन होगा गाड़ी। तो ये कथा हम लोगों के सामने आवे तो उनके साथ रहते हुए रस को लेते रहे, पीते रहे बड़े आनंद से। चाहे आप वर पक्ष के हो, चाहे आप कन्या पक्ष के हो, खूब आनंद बनाओ, बहुत मौज रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। ऐसी कथा सुनने का, कहने का मौका मिला हम लोगों को, पाठ करने का मौका मिला। और वो धीरे धीरे करते थे, कई दिन होते। ये नवाह पाठ है, जैसे भागवत का सप्ताह पाठ होता है 7 दिनों में, ऐसे 9 दिन रामायण का पाठ हो, तुलसीकृत का भी, वाल्मीकि का भी नवाह होता है। तो ये नवाह पाठ करने से भगवान के सब चरित्र आ जाते हैं, पूरे पूरे सामने चरित्र आ जाते हैं। ऐसे तो भगवान के चरित्र अनंत है, अपार है, असीम है, पर थोड़ा नमूना आ जाता है सब हमें सुनने में। तो ऐसा हम लोगों को मिला है, ये भगवान की कृपा है। तो हरदम भगवान के साथ रहे और भगवान अपने साथ रखते हैं। और हम भगवान शंकर के क्षेत्र में बैठे हैं, शिव जी की कृपा है। और शिव जी की कृपा से सती का भी मोह दूर हो गया। और शंकर ने भगवान के वचनों का पालन किया, जिसे ब्याह कर लिया, नहीं तो ब्याह करना चाहते नहीं थे। शंकर के समान कौन से कैसा पर्वकारी है, बिना गदी सती नारी। ऐसे भगवान शंकर राम जी के परम भक्त हैं, पर भगवान के भक्तों भक्तों भगवान के वचनों को टालते नहीं। इस बार जाए विवाह जो शहर जाए, ये वो ही मांगे देव का जो आ चुकी कथा। तो इस तरह का चरित्र है, अलौकिक है ये। भगवान अगर वैकुंठ में ले तो वही है, वो यहाँ राम बनकर आ जाते वही है। गोलोक में भगवान वही है, वहां दिव्य वृंदावन में वही है, और ये वृंदावन इसमें आ जाते वही है भगवान। भगवान जागृत में आवे तो भी भगवान है, स्वप्न में आवे तो भी भगवान है, किसी अवस्था में आवे तो भगवान भगवान ही रहते हैं। अवस्थाएं हमारी होती है, वो अवस्था से अतीत है, वो देश काल से अतीत है, परंतु अतीत होते भी सब देश काल में है। भगवान को कोई देख नहीं सकता, तो देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, तो उनकी बुद्धि और इंद्रियां है, ये भगवान तक नहीं पहुंचते। परंतु भगवान तो सर्व समर्थ है, हमारे इंद्रियों के विषय भी हो जाए, हमारे मन के विषय भी हो जाए, हमारे बुद्धि के विषय भी हो जाए, हमारी बुद्धि नहीं जान सकते, बुद्धि में तो वो आ ही सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कृपा करके हम लोगों के सामने चरित्र रूप से आते हैं, उनका रूप आता है, उनके नाम की महिमा आती है, उनके धाम की महिमा आती है। नाम रूप लीला धाम चारों ही विलक्षण है, वो हम लोगों के सामने आता है। तो कितने हम भाग्यशाली है, कलयुग में जन्म लेते हुए भी भगवान के प्यारे हैं हम, भगवान कृपा करते हैं विशेष, तब ऐसा मौका मिलता है। नहीं तो चरित्र सुनने कहने का मौका हरे को नहीं मिलता है। भगवान की कृपा बिना कोई आ नहीं सकता। यद्यपि भगवान की कृपा समान है, विशेष नहीं है, उसके पक्षपात नहीं है, सम विषम व्यवहार करते हैं भगवान भक्त अभक्त हृदय अनुसार ही, पर कृपा भगवान की सब पर समान है। नरक से नरक में पड़े हुए प्राणी और स्वर्ग से स्वर्ग में जाने वाले, वैकुंठ में रहने वाले सब प्राणियों पर भगवान के सब मम प्रिय सब उपजाए, सब पर मोरी बराबरी दया। परंतु सन्म को जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, भगवान के सन्मुख हो जाए। वो सन्मुख भी भगवान की कृपा से होते हैं। सज्जनों, संतों की बातें मैंने सुनी है, उस पुस्तकों में पढ़ी है, भगवान की कृपा अलौकिक है। उस कृपा को लेकर राजी होता रहे। ध्यान देना, कभी कभी अचानक भगवान का नाम याद आता है। चलते फिरते व्यवहार में लगे हुए संसारी काम करते सच भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान के गुण याद आ जाए, भगवान की लीला याद आ जाए, भगवान का धाम याद आ जाए, और भगवान के चरणों का जल गंगा जी याद आ जाए। जिस समय में याद आए उस समय समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जब कभी आपको अचानक भगवान का नाम याद आए, भगवान की स्मृति हो, उस समय में सब छोड़कर भगवान में लग जाओ, तो भगवान का भजन बहुत विशेष होगा। ये एक अवसर होता है, क्योंकि उस समय भगवान याद करते हैं। भगत जब याद करते हैं तो भगवान को याद आता है, और जब भगवान याद करते हैं तो भक्त को भगवान की याद आती है। और व्यवहार में देखे ना, कहा है सावरी और चित्ता रहे माने आवे हिचकी, तो भगवान हिचकी आया करती है ऐसी। तो इस तरह से कभी भगवान की याद आवे तो सब सब छोड़ कर भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, तो बड़ा लाभ होगा। क्योंकि जब भगवान याद करते हैं तो वो कृपा विशेषता से आती है, और उस वक्त सन्मुख हो जाए तो बहुत विशेष लाभ होता है। ऐसे जब सत्संग मिलता तो भगवान जब धीर दयालु राघव साधु संगति पाई है, संस्कृति मुगल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान आएगी, और जब भगवान के संत मिले तो संत विशुद्ध मिले परिते ही चित में ही राम कृपा कर जिए ही। जब कृपा कर देखते हैं तो सत्संग मिलता है, ये अभी रामायण की कथा मिलती है, ऐसे अचानक मिलती है। गाड़ी में जा रहे हैं, रेल में वहां कोई संत मिल जाते हैं, मुसाफरी में करें वहां जाते हैं, जहाँ रहते हैं वहां कोई सत्संग हो जाता है, कोई समारोह हो जाता है। कभी कभी ऐसा विशेषता से हो जाएगा, रामेश्वर में ऐसा समारोह हो रहा है, तो भक्तों के मन में उत्कंठा लगती है, वही जाकर सुने देखें। तो ये भगवान विशेष कृपा करते हैं, ऐसी विलक्षण कृपा करते हैं भगवान, जिसका वर्णन भाई मैं तो कर नहीं सकता, मैं ऐसा जानता भी नहीं हूँ। संतों से सुनी हुई बातें उनके आधार पर कुछ बातें आपको कह देता हूँ। तो भगवान उसी में जब भक्त लग जाता है तो भगत के एक मन में प्रसन्नता होती है, और ऐसा भी अनुभव होता है कि कैसी कृपा, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। परंतु उसमें भी भगवान अटकने नहीं देते। एक दिलेश बात बताता हूँ, मन में खुशी आती है भगत के, आज तो बहुत अच्छा है, भगवान में मन लग गया, ऐसा लग गया, ऐसा आ गया। पर थोड़े दिनों के बाद उस भगत के उस भजन ध्यान में भी फीकापन आ जाता। फीकापन, उसका अर्थ क्या है? वो फीका पड़ा आता है कि तुम यहाँ ही मत अटको, इसे अगर चलो और अगर चलो। ऐसे सज्जनों, ये बात ऐसी है कि तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, उस मुक्ति में बड़ा आनंद आता है। पर उस आनंद को भी भगवान विशेष कृपा करते हैं तो मुक्ति के आनंद को भी फीका कर देते हैं। जो आनंद आनंद के लिए वो उत्कंठित हो जाता है। तो आनंद आनंद भगवान के प्रेम में है, भगवान के ज्ञान में है, अखंड आनंद है। मन प्रेम में अनंत आनंद है, अखंड आनंद मतलब उस आनंद में खंडन नहीं होता। एक रस सम शांत आठ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, किसी अवस्था में कोई कमी नहीं आता है, ऐसे रूप रहता है। जैसे जनक जी महाराज मिले तो वो विश्वामित्र के पास बैठ गए, राम जी लक्ष्मण जी गए थे फुलवारी देखने के लिए, वे आए तो सब लोग उठ खड़े हुए, विश्वामित्र तो अपने पास बैठाया, जनक जी ने देखा, ये प्रसंग देखना आप। तो वहां पर जनक जी कहते हैं, महाराज ये मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक ये कैसे है? तो मुनिकुल तिलक, मुनियों का तो तिलक ऊंचा होता है, क्षत्रियों की पालक ऋषि चुनती होती है, तो मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, क्योंकि महाराज के तुलसी की माला भी पहनने को थी और गजमुक्ता की माला भी पहनने को थी। जो राजाओं के महाराज अच्छे सेठ उनमें गजमुक्ता होता है, जो बहुत कीमती वो माला भी रघुनाथ जी की थी, और अभी विश्वामित्र बाबा के साथ तुलसी माला हुई थी, तो उनको भ्रम हुआ क्या है ये तुलसी माला, मुख्य है गजबूता है तो कौन है, और कौन हमारा फिर विचार किया कि महाराज ये भगवान है ब्रह्म सच्चिदानंद, वही दो रूप करके आया है, क्या बात है ऐसी पूछी माधव हमारे बताओ। तो फिर उसने बताया कि महाराज क्या बात है, सहज विराग रूप मन मोरा, वहां वैराग्य करना नहीं पड़ता है तत्व ज्ञानियों को, वैराग्य का प्रचार करता है साधुओं को, तो तत्व ज्ञानी के तो सहज विराग रूप मन मोरा, स्वाभाविक मेरा मन विराग रूप है, कोई राग कभी होता नहीं किसी अवस्था में, कभी भी आसक्ति राग तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो गए भी महाराज उपास। सुखदेव जी महाराज जी राजा जनक के पास गए तो ये जनक परंपरा भी ऐसी विलक्षण थी जिसमें तत्व ज्ञानी थे, विदेह थे, जानकी जी भी विदेह वैदेह ही कहते हैं, ऐसे विधि हुए कहते हैं मेरा मन चकित होता है, क्या बात है ये चकित हो तो जब चंद्र चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ हो जाए ऐसा मैं नहीं थे लोग अति अनुरागा बर वर्ष ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अभी आपका सगुण भक्ति के प्रेम की जब बात आती है तो ब्रह्म सुख भी फीका लगता है, तभी तो कहा बार वर्ष ब्रह्म सुख है मन त्यागा, मन में ब्रह्म सुख का आनंद रहता है, सहज विराग रूप संसार में जाता नहीं, वो मन भी उस सुख को छोड़ करके और अति अनुरागा, अनुरागा नहीं सुमन वो मन मेरा जो मन विराग रूप है नहीं दिलोग अति अनुरागा बार वर्ष ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, अति अनुराग हो गया तो भगवान में अति अनुराग होता है जिसे वो ब्रह्म सुख से विलक्षण बात है। हम लोगों के मन में ऐसी बात रहती थी और रहती है, आप लोगों में भी जो अच्छे साधक उनके रहती होगा अनुमान करता हूं, और संत महापुरुष है उनके मन में कैसा रहता है आप ही जाने भगवान जाने, ऐसा रहता है कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ चीज नहीं है, नहीं ज्ञान है न सर्वेषम पवित्र में वेद्य थे तत्स्वयं योग संसिद्ध काले आत्मनिबिंद थी, भगवान ने भी कहा ज्ञान के समान कुछ नहीं है, पर ज्ञान क्या काम करता है, ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, तब तो ज्ञान हो जाता है उसमें जो अज्ञान है आवरण मल विक्षेप, आवरण मुख्य मल विक्षेप पहले के है और खास आवरण होता है, तो ज्ञान उस अज्ञान को दूर कर देता है, आवरण को दूर कर देता है, ये ज्ञान का काम है, विवेक और ज्ञान ये चलते हैं तो नाशवान चीज जो क्षण भंगुर है इससे ये ऊंचे उठा देते हैं और स्वरूप का बोध करा देता है, तो आवरण को दूर कराता है, परंतु भगवान का प्रेम है वो आवरण को दूर करके फिर जागृत होता है प्रेम विलक्षण। इसमें संप्रदाय की दृष्टि से कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, हम तो कहते हैं दोनों, जैसे रूपियों का ज्ञान हुआ, मोर का ज्ञान हुआ, सोने का ये सोना ये रत्न है ज्ञान हो गया सोने का, तो सोने का ज्ञान होने पर सोने तरफ आकर्षण नहीं होता मनुष्य, लोभ होने पर होता है, पैसों का धन का उनका ज्ञान हुआ, ज्ञान और मन में लोभ होता आकर्षण होता है, ऐसे ज्ञान अज्ञान को मिटाकर स्वरूप का बोध करा देता है, पर बोध का बोध की तरफ आकर्षण प्रेम से होता है, ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान से तो एक शांत बोध हो गया और मस्त रहता है, वो आकर्षण विशेष होता है प्रेम से, तो वो प्रेम अलौकिक है। तो महाराज जनक का भी ऐसा प्रेम हुआ कि नहीं विलोकत अति अनुरागा, तो जीवन मुक्त पुरुष है तो मुक्त पुरुषों के भी धीर परमात्मा है, निवृत्त तरश ही रूपगी मानात भवौषदात श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेद बिना प्रलोभनात, दसवें स्कंद आरंभ में आता है। तो निवृत्त तरश ही रूपगी मान भगवान के जश कैसे है, वहाँ परीक्षण का प्रश्न हुआ है कि महाराज भगवान के चरित्र कहो, तो ये चरित्र कैसे है, तो जिनकी तृष्णा दूर हो गई है सर्वथा, तत्व को प्राप्त हो गए वे भी भगवान के दर्शन सुनते हैं गुणगाते हैं, जो सनकादिक है निर्लेप भी उत्पन्न हुए हैं और सदैव मस्त रहते हैं, वे उस ज्ञान में मस्त रहते हुए भी चरित्र सुने चरित्र जी ध्यान, वे ध्यान छोड़ के भगवान के चरित्र सुनते हैं, 87 अध्याय में जहाँ ब्रह्म स्तुति आती है वहां भी सनकादि पराज एक तीन तो श्रोता बढ़ जाते हैं, एक वक्ता बढ़ जाते हैं और कथा करते हैं भगवान के गुणानुवाद कथन करते हैं। तो वे भी आत्मा रामास मुनयो निर्गंथा प्रयोग कुर में कुरन चाहे तो किम भक्ति इतम भूत गुणो हरी। तो आत्मा राम है, परमात्मा में ही रमण करते हैं, हर मस्त रहते हैं, कभी अपने स्वरूप से इधर उच्युत होते ही नहीं। ऐसे भक्त भी, ऐसे ज्ञानी महात्मा भी आत्मा रामास्ते मनया मुनया और निर्ग्रंथा चिड़ ग्रंथि भेदन हो गई और ग्रंथ ग्रंथ अस्मान निवर्तते ग्रंथ है वो भी तत्व ज्ञान दे करके शास्त्र भी निवृत्त हो जाता है। शास्त्र के पास में तत्व ज्ञान है वो दे दिया, फिर ये भी कृत कृत हो जाते हैं। ज्ञान पा करके जीव भी कृतकृत होता है और वो ज्ञान करा करके शास्त्र भी कृतकृत हो जाते हैं, ज्ञान में मग्न हो जाते हैं। वे ग्रंथ कृतकृत जो निर्ग्रंथा वो ग्रंथों से रहित ऊंचे उठ गए हैं। आत्मा रामार से मुनियो निर्ग्रंथा अब युरुक्रमे, ये महान जिनका पराक्रम है ऐसे पराक्रम वो त्रिविक्रम हुए ने पराक्रम हुए तीन भक्तों को तीन कदम के बीच बीच से ब्रह्मांड को नाश लिया, ऐसे विलक्षण गुरुक्रम भगवान है। वो कुरुंत अहेतु की भक्ति में अहेतु की भक्ति कहते हैं भगवान महाराज। सार पार्वती जी कह रहे हैं तुम पुनः राम नाम दिन राति सादर जपो अनंग अराती, आप आदर से ही राम राम करते हो और राम राम शिव सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे। तो भगवान शंकर जिसका नाम लेते हैं, अब भगवान शंकर को क्या प्राप्त करना है? तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, योग सिद्धि प्राप्त करनी है, क्या प्राप्त करना है? कोई प्राप्त करना कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी प्राप्त नहीं करना है तब वो भक्ति का अधिकारी होता है, तो भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तो वे भी इतने मस्त रहते हैं, नारद जी महाराज आदि भगवान के चरित्रों को सुनते हैं और उनके लीला में सम्मिलित होते हैं। तो भगवान के चरित्रों में बड़े बड़े ऋषि महात्मा तत्व जीवन मुक्त वे भी इसमें लग जाते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, कारण क्या है कि भगवान ही ऐसे हैं, ऐसे विलक्षण भगवान है। एक संत मिले थे, उन्होंने बात करी थी कि भगवान के दर्शन विलक्षण होते हैं। वो भगत जो भजन करते हुए अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली, उनको भगवान के दर्शन हुए तो भगवान की कृपा से दर्शन हुए। एक दर्शन की लालसा होती है, इच्छा होती है, तो प्रेम ते प्रकट कराना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। उसकी प्राप्ति के लिए उत्कट प्रेम हो, ऐसी लालसा हो कि जिनके बिना रह न सके, ऐसी उत्कट लालसा हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, तत्व ज्ञान के पास भी होते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है भगवान को कुछ काम लेना होता है तो जीवन मस्त पुरुष है उनके सामने बिना कारण ही प्रकट हो जाते हैं, भगवान को गरज होती है तब। तो ऐसे प्रकट हुए तो उनकी बात सुनी कि ऐसा सुना तो गुजरे गदगद हो गया, नेत्र आंसू आने लगे। तो ज्ञान मार्ग के होने से वे कहते ये तो विकार है अंतकरण का, फिर पिता विकार नहीं है, अंतकरण का विकार नहीं है, क्योंकि निर्गुण उपासकों को निर्विकारता ही प्यारी होती है। कोई तरह का राग द्वेष अर्ग शोक अंतकरण में कोई विकार न हो, वो निर्विकारता ही सबसे ऊंचा उसका ध्येय होता है। भक्तों का तो प्रेम ऊंचा दर्जा होता है, उस ज्ञान मार्ग में निर्विकारता, तो उसमें वो विचार हो गया। तो वो कहते थे ऐसा समझा कि ये कोई विकार है अंतकरण का, फिर कहते विकार नहीं है, ये भगवान के सगुण की महिमा है जो उसने विकार, तो ये विकार नहीं है। अब ऐसा विकार माना जाए तो सनकादिक जो बैकुंठ में गए हैं, जय और विजय अभी आया ना, तो तीन जन्मों का वो श्राप दिया सनकादिकों ने, तो सनकादिक ने रोक दिया द्वारपालन जय विजय ने, नहीं भीतर नहीं जा सकते। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, भगवान के दर्शन में बाधा देते हो। तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो ऐसी बात सुनी भगवान पधार गए, तो भाई मेरे मेरे नौकरों ने जो अपराध किया वो मेरा ही अपराध है, इस बात से क्षमा मांगने के लिए आ गए। तो भगवान के चरणों में श्रीकादि की नमस्कार करने लगे। तो चरणों पर चढ़ी हुई थी तुलसी, उस तुलसी की सुगंध आई तो संक्षोभ मक्ष जुषाम विचित्र तनो, चित्त में हो गया, शरीर रोमांच हो गया, हृदय गदगद हो गया, अर्श माने लग गए, तो ये क्या है? ये विकार नहीं है। भगवान के सामने ऐसा विचार होता है, ये विकार नहीं है। विकार वो होता है जो नाशवान चीज का करक कामने आदि देखकर, भोग्य पदार्थ देखकर जो चित्त आकृष्ट होता है, उनमें चित्त जितना द्रवित होता है वो विकार होता है। और भगवान में ऐसी बात है, वो भगवान की विशेष कृपा है, उसमें बड़ा विशेष आनंद है। भगवान के जश को लेकर जो हंसते हैं, कहीं गाते हैं, कहीं गाड़ने लगते हैं, वह गदगदा द्रवते यश चित्तम हृदय अपेक्षम हसते कुचत विलज उद्गाय नित्य तेज मद भक्त युक्त भुवनम पुराती। भागवत कहते हैं वह गदगदा, वह गदगद हो जाती है, द्रवते यश चित्तम द्रवित हो जाता है और आंसू पड़ने लगते हैं, कुछ हसते कहीं हंसते हैं, कहीं होता है त्रिलोकी को पवित्र करता है। राम गीता में भी ऐसा आया है, रामायण में अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के पांचवें सर्ग में राम गीता आती है, उसमें लिखा है यह सेवते माम अगुण गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम निर्गुण का ध्यान करते हैं, कभी हृदय से सगुण का भी ध्यान करते हैं, ऐसे दोनों तरह के भक्त होते हैं। वे महाराज घूमते हुए क्या करते हैं, यह सेवते माम अगुण गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपाद, वो मेरा ही स्वरूप है। सगुण भक्त होता है तो मेरा स्वरूप, निर्गुण तो मेरा स्वरूप है। सोहम स्वपादान चित्रेणु भी स्वशन पुनाति लोक तृतीयम यथारवि, वो जहाँ घूमता है तो चरणों से इस पृथ्वी के कण कण को पवित्र करता है। जैसे रवि सूर्य भगवान जिस भाग में जाते हैं पृथ्वी के, उस भाग में दिन हो जाता है, और जिस भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, दूसरे भाग में पृथ्वी के रात हो जाती है, तो वो जैसे प्रकाश करता है, ऐसे वे भक्त जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश करते हैं। सूर्य का प्रकाश तो बाहर होता है और संत महात्मा की बात होती है वो भीतर प्रकाश करते हैं, भीतर अज्ञान को दूर करते हैं, साधकों के मन में जो दोष होते दिखने लगते हैं तो दूर होने लगते हैं, उनको उत्साह होता है कि इतना काम हमारा हो गया, इस तरह से उनका प्रकाश विलक्षण होता है। विनाति लोक तृतयंग यथा रवि, जय सूर्य प्रकाश करे, ऐसा प्रकाश होता है, तो वो भगवान की भक्ति प्रेम प्राप्त होती है, वो विलक्षण बात है। तो ज्ञान से भी विचित्र भक्ति की महिमा शास्त्रों में देखने में सुनने में आती है, ऐसी विचित्र महिमा। वो भगवान के चंद्र है, पन्नगारी सुनो प्रेम समय भजन न दूसर आन, भजन के समान कोई दूसरा प्रेम नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनिर करत राम गुणगान, पन्नगारी सुनो प्रेम समय भजन न दूसर आन। गुरु जी सुनो, काकुशली कह रहे हैं, प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। ऐसा विचार करके मुनि पुनि पुनि मुनि कर राम गुण भगवान गुण गान करते हैं। अब देखो विचार करो कि प्रेम के समान भजन नहीं है तो कहना चाहिए इस बात से मुनि प्रेम करते हैं, ये कहना चाहिए था। प्रेम के समान भजन नहीं है इस बात से सब प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कहा। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, अष्ट विचार पुनि पुनि मुनि कर राम गुण गान कहाँ प्रसंग बैठा बताओ। प्रेम के समान कोई भजन नहीं, इस वास्ते मुनि गुणगान किया करते हैं, प्रेम किया करते हैं, ये बात तो ठीक बैठ जाए। तो ये तात्पर्य क्या है कि वो गुणगान से प्रेम होता है, वो भक्ति से अतीत जो ज्ञान है वो गुणगान करने से, भगवान के चरित्र करने से होता है। इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है, गुणों को लेकर जो भगवान में भक्ति करता है कोई, गुणों को लेकर, तो वो गुणों का प्रेमी होता, भगवान का प्रेमी नहीं होता। जैसे कोई रुपया वालों को देख करके प्रेम करता है धनी आदमी से, तो धनी आदमी समझ लो कि मेरा प्रेम करता है, वो तुम्हारे तुम पे रुपयों से प्रेम करता है, तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम भी बड़े हो तो रुपयों से बड़े हो, तुम बड़े नहीं हो। ऐसे कोई सरकारी अफसर होता है उससे बड़े प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, तो अफसर से नहीं करते हैं, उस पद से करते हैं, इस पद में हमें निहाल कर देंगे। ऐसे भगवान के गुणों को, प्रभाव को, रहस्य को जानकर प्रेम करते हैं, वो भगवान के गुणों से प्रेम होता है, भगवान उनके वशीभूत नहीं होते, क्योंकि वो भगवान से नहीं, वो तो गुणों से करता है। तो फिर गुणगान करने से ये बात और है, वो गुणों के आकृष्ट होकर नहीं करते हैं, भगवान के गुण गाए बिना वो रह नहीं सकते। इत्थम भूत गुण हरि कहा ना भाई, भगवान ही ऐसे है जो उनके गुण छूटते नहीं, गुणगान होता है तो वो गुणगान विलक्षण है, वो गुणों में आकर्षण नहीं, भगवान में आकर्षण है। भगवान अधिक प्रेम होता है गुणगान से, जैसे भगवान की कथा चल रही है हम सुनते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो उनसे प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम प्रकट करने के लिए बड़ी एक काम की चीज है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भगवान से प्रेम करते हैं, ज्ञान के उत्तर काल में भी तो वो विशेष आनंद लेते हैं। भगवान शंकर जाते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं, इधर कौशल्या माँ से कहते हैं कि तारे लाला का दर्शन करा दे। ना बाबा मैं नहीं, मैं छोटा लाला है, डर जाएगा ऐसे। शंकर भगवान गए थे, यशोदा मैया कहती है मैं बूढ़ी होगी, वो भी तुम्हारे बाबा साहब रहते, मेरे को डर लगता है, मेरा लाला तो बहुत छोटा है, डर जाएगा। शंकर भगवान खुश होते हैं, कैसा प्रेम, कितना वात्सल्य प्रेम है, किस तरह से यशोदा मैया कर रही है। तो उनको बातें सुन सुन भगवान शंकर को आनंद आता है, बिल्कुल आनंद आता है, कैसा वात्सल्य प्रेम है। तो इस तरह का प्रेम महाराज, तो वो प्रेम भगवान वो बहुत प्यारा है। भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ज्ञान के वशीभूत नहीं, जो जिज्ञासु को तत्व ज्ञान दे देते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं। गीता में भी आया है वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा दुर्लभ तत्व के लिए योगी के लिए ऐसा नहीं आया, जैसा प्रेमी भक्ति चतुर्विधा भजन्ते माम। तो ज्ञानी भक्त है वो, भगवान के प्रेमी भक्त है वो। तो प्रेमी भक्त की विलक्षण बात बताई है, वो प्रेम प्रकट हो जाए गुणगान करने से, कोई कामना नहीं है। कामना लेकर भजन करते हैं वो भगवान के गुणों का भजन करते हैं, भगवान के प्रभाव का, भगवान बड़े भारी है इस बात भजन करते हैं। यशोदा मैया और कौशल्या मैया ये तो भगवान को लाला सोचा समझते हैं, मिट्टी खाते तो डराती धमकाती है कि बच्चे के पेट में मिट्टी चले जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो शत्रु खुश होते हैं, देखो माता जी का कितना बात से प्रेम है, अपना बच्चा समझती है। तो भगवान को बालक समझना, ये भगवान की बहुत विलक्षण माधुरी है, ये मधुरी माधुरी है ये, तो ये मधुर रस है, प्रेम का विलक्षण रस है। इस रस के लिए भगवान खुद लालायित होते हैं, भक्त और भगवान दोनों ही, ऐसी प्रेम की बात है। तो वो प्रेम जिससे हो जाए, ऐसा अपने को अवसर मिला है, तो प्रेम पूर्व रहना चाहिए, निरंतर से रहना चाहिए, और मन में ऐसी खुशी मनाओ कि भगवान की कोई विशेष कृपा हो गई है। वो इस मार्ग में है पकड़ता है जब पर भगवान कृपा करते हैं विशेषता से, नहीं तो ये अवसर बड़ा दुर्लभ है। तो हम लोगों को मिल गया है, ये भगवान की कृपा से मिल गया, अपने उद्योग से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य से ये नहीं, ये कृपा हो गई भगवान की। वर्षा बरसने के उन्मुख होता है तो वर्षा मतलब समुद्र में बरसती है, कांटा वाला वृक्षों पर भी बढ़ती है, आम आदि का शहर खेती होती है उस पर भी बरसती है, सब पर बरसती है। नहीं भी खेती बढ़िया है, कांटों के वृक्ष होते हैं तो सूढ़े बड़ी बड़ी पैदा होगी, समुद्र में निरर्थक जाएगा। वो तो कृपा करते हैं, तब तो पात्र को अपात्र को देखते नहीं, अपात्र हो कृपा को, कुपात्र हो अपात्र हो उसको भी देते हैं। ऐसे विलक्षणता भगवान की कृपा है जिससे हम लोगों की कृपा हो रही है, हम एक साथ बैठ कर भगवान की लीला का गान करते हैं, बड़ी आनंद की बात है। तो महाराज फिर ज्यादा समय हो जाएगा, आप फरमाओ। बैठती इधर की आदत है बोलने की वर्षों से है। सुबह एक काफी कह दिया है, बातें तो भाई बहुत है, ऐसी बात के याद आ जाती है। वो बात ऐसी है बिल्कुल, वो कृपा से आती है, हमारे सोच में तो नहीं आती, कहने लगता वो तो आ जाती है, विचित्र विचित्र बातें याद आ जाती है भगवान की कृपा से, और विशेष आप लोगों की कृपा से। आप लोग सुनते हो तो मन में पैदा होती है। स्नेह शिष्य से गुरु होते, बड़े बड़े गुरु महात्मा होते हैं पुरुष, वे भी स्नेह रहने वाला शिष्य होता है, उनके सामने कह देते तो मैं तो ना गुरु हूँ ना मैं शिष्य मानता हूँ, परंतु ये बात जरूर है, वो बात चलती है। उस समय भगवान कृपा करते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है, तो वो ऐसी बात आ जाती है। तो ये विशेष कृपा से हुआ, गीता में भी अर्जुन ने सुना तो भगवान की कृपा बसने लगी, विशेषता से अलौकिक ढंग से बसने लग गई। तो आप लोग कृपा पूर्वक संग करने से, आप आने से हमारे भी बड़ा लाभ होता है, आपको लाभ, सबको लाभ होता है। तीन पुणाती है भागवत माया आ रही, पूछने वाले को, श्रोता को और भक्ता को तीन पुणाती है, तीनों को पूछते वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न पवित्र कहता है, दस वर्ष आता है। तो पूछने वाले भी पवित्र करे, कहने वाले भी पवित्र करे, सुनने वाले भी पवित्र करे, कहने वाले को मैं जानता हूँ, फिर जानता हूँ, तो वहां वो कृपा प्रवाह रुक जाता है। ये तो सबको पवित्र करते हैं। अब कौन छोटा और कौन बड़ा है वो समझ मरा देते हैं। श्रोता भक्ता ज्ञान थे कथा राम की बूढ़, वो तो एक नंबर श्रोता को ही दिया। अभी श्रोता भक्ता ज्ञान थे भगवान, श्रोता से श्रोताओं के प्रभाव से ही अच्छे अच्छे महात्माओं के भीतर भाव प्रकट होते हैं। सुनने वाला नहीं हो तो नहीं होता ऐसा, सुनने वाला जहाँ भाव होते हैं। मैंने ऐसे महात्मा ने सुना है कि हमारे मन में कहने में नहीं भी हो तो अभी कोई प्रेम भी आ जाए तो जबरदस्त खेच देता है, कहना पड़ता है, प्रकट हो जाती, खिंच जाती बात है। तो ऐसे सुनने वालों की विशेष महिमा है, जैसे अच्छी बातें आ जाए। अपने जाने तो अपने तो घर में कुछ देखता नहीं है, तो आप लोगों की कृपा से अपने कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप सुनाओ पाठ सुनो।